اروها بله من زور دترسم لسزای روشی چی پر مترسی و سامناک بتایبت اگر سرکشی بکم لفرمانی پروردگارم قول الله اعبد مخلصا له دینی بله من تنها هر خدا دا پرستمو ملکتو فرمان برداری آینو برنامکی او دبم فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين جايوش أي بيبا وران چی ده پرستن جگلو خدایا بی پرستن پیان بله بیگمان خسارد من دانو کسانن خویانو خاو خیزانیان لدست شو لروجی قیامت دا اگادار بن کبراستی هر اوی خسارد من دی آشکراو زیانی دیارو رون لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون وانا لسرويانوا پلهوري دوكال لآگر دوري داون لجيريشانوا همان پلهورو دوكال هيا ابو شوية خداي قورا بندکاني دترسينيتو بهيان دفرميت اي بندکانم پارس كار بنو خوتان لسزاي من بپاريزن والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد جاءواني كخوان دور پرز گرتوال لهمو اوشتاني خلچي دي پرستن جگل لخداي پروردگارو بتوبو پشمانيا وقراونتو بولاي خدا مجده سرکوتنو سرفرازيو بختوريو كامراني بو اوانيا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اواني جيبو قصو قفتار دقرنو بي روي تشاكتريني دكن اوانا كساني كن كخدا هدايتو رين موي كردون اوانا خاوني عقلو جيريو بيرو هوشن افمن حق عليه كلمة العذاب افمن حق عليه كلمة العذاب افأنت تنقذ من في النار جاء يا او كسي كبهوي خرافي وخدا ناسي وبرياري سزاداني درابيد تو هیچ کارو باری اود بدسته؟ آیا تو دتوانید و جور کسان رزگار بکید کلناو آگری دو زخدا جیریان خواردوه؟ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیه تجری من تحتها الانهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد بلا موانيك لپروردگاريان دترسانو دين داربون كوشكو تلاري چنهوم كجوركاني لسر يكن بويان آماديا چندها ربار بجيرو ببردم او كوشكاندا جاريا اوش بليني خدايا بيگمان خداش بليني خوي دبات سر ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب آیا تو ندبینی و سرنجد نداوا براستی خدا لآسمان و بارانی باراندوا لودوا لناو ناخی زویدا کوی دکاتوا پاشان بشیوی کاری زکانی داری دهینید اوسا هربو آوه کشتو کالی همه جورو همه رنگ دروینید اینجا دبینید وشک دبیتو زرد حل دگرید پاشان دی خاتو وردو خاشی دکات جبراستی آلوشتانه دا یاد آوری و یاد خسن و هی بوکسانی جیرو هوشمند. أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. جا آیا او کسی که خدای مهربان سینه گشاد کردو با اسلامو لسر ربازی نور و روناچی پروردگاریتی وگ او کسوایا که پیچوانه اوارو ویل با اوانی که دلیان رقل لآستی قرآن و یادی خدا اوانن لگمرای چی آش کرادا جیریان خواردو. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. خدا جوان ترین و پیروز ترین فرمایشی نردو تخواره و که ام قرآنه یا لجوانی دارشتن دا بابتکانی لیک دچن هندیک باسیشی بشوازی جیاواز تیادا دوباره بوتوا جا کار کردی ام قرآن اویا تزود هینید بجیان و پیستی و کسانه دا که ترسی پروردگاریان لدلو درون دا هیا پاشان جانو پیستو دلیان نرمو آمادو چالاک دبید بو یادی خداو خدا پرستی او هدایتو رینموی خدایا که هر کس شایست بید هدایتو رینموی دکاد بو او پلو پای برزانا اوشی کار ربازی خداون بکاد کس نیه رینموی بکاد. أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ. جاء آيا أو كسي برخسارو دمو چاوي برگري لسزاي سختي روج قيامت بكاد وقووا يكا نترسيد أو سابوستم كاران الدوت ريد دي بتيجن سزاي أوي كادتان كيرد. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. اواني پیش امانيش بروايان با پیغمبران نبو زوري پیناتو تولو سزاي خي پیگرتن لشوينك وكبت ماي نبونو هستيان پیندكرت. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أو سائتر خدا هر لجياني دنيا دا تالاوي كرد بگرويان داو رسواي كردن بيگمان سزاي قيامت سخت تربويان اگر بيان زانيايا. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. سوين بيت بخدا براسی ایمن لم قرآن دا هم مجور نمونه اکمان بو خلچی هنو توا بو اوی یاداوری ور بگرنو بیرک بکنو اللہ راست یکانو تی بگن. قرآنا عربیا غیر دیع وج لعلهم یتقون. قرآن چی پاراو بزمان عربی هیچ کچی ولاری چی تدابدی ناکرد بو اوی پارس کارو خدا ناز بن. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. خداي گورا نمونه هنا و تو بپیاویك کجیری خوارد بید بدست چند برپرسی چی شرانی و سرکش هوا پیاویشی تریش تنها یک برپرسی هبید آیا او دو جور نمونه یا وک یکن سپاس استایش تنها شایسته خدایا نخیر یک سان نیا بلام زور بیو خلکا لم راستی تین آگن و نای زانو لی چی نادنوا. اینک میتو و اینهم میتون. براستی توش دمری تو اوانیش دمرنو کز نامینید.

لولا شوا اوانی که پارس کارو بنده ملکچی پروردگاریان بون، اوانی حسابیان بو او روژه دکرد، دست دستو پول پول بو پری ریز و بره دکرین برو بهشت، اتا کاتی کدگن اوی دروازکانی لرویان دا کراویو لسر پشتا، فریشتکانی برپرسو سرپرشتیارانی بهشت زور بگرمی و روخوشی و پیشوازیان لیدکنو دلین، درود و صلاوتان لیبید، ایو پاکو خاوینن، كواته فرمون بسن الناو بهشتوا هاوري لقل جاني هميشي ونبرا ودا. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. أو سايترو بختوران دلين سپاسو ستايش بو أو خدايي کبلینی خوی بو من بردسرو کردینی بخاونی سرزمینی بهشتو لهر شوینکو لهر جیه چی داب منوید سربستانش جیان دبین سر آی چند پاداشتی تیکو شرانو خبادکاران چاکو پاکو بنرخا و تر الملائک تحافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ او سائتر فرشتکان دبینید دوری تختی شاهی شاهانیان داوو سرگرمی تسبیحاتو سپاسو ستایشی پروردگاریانو حقو دادوری لنوان همویان داد جب جکرا اینجا بیگ دنگ لهم لا يكو دوت ريد الحمد لله رب العالمين.